اسلامی مہینوں میں سے رجب کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے کئی ایک معروف ترین واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا ہے. اسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے بعض لوگ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے تیار کرتے ہیں. بعض لوگ اس مہینے کے آخری ہفتے میں غسل صحت کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, کوئی بھی واقعہ ذکر کیا جائے تو اس کی ریسرچ اور تحقیق کر لینے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے اصل میں پیش کرنا چاہیے. اہل علم کا یہ کام ہے کہ ایسے واقعات اور ایسے عقائد جو بالکل صحیح نہ ہوں ان سے عوام الناس کو خبردار کریں. اب 22 رجب کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا. ان کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کے سوا سلمان فارسی, بلال, ابو ذر اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا عمار بن یاسر, ان کے سوا کوئی صحابی بھی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ دین اسلام پر قائم نہ رہا. وہ باقی تمام صحابہ کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا اور امام ابو بکر ابن العربی نے بھی غالباً اس کا تذکرہ کیا ہے. امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جو تھے امام جعفر صادق کے والد, حضرت علی بن حسین جنہیں علی زین العابدین کہا جاتا ہے ان کے بیٹے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان جیسے دیگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی شروع کر دی. امام محمد باقر رحمہ اللہ نے اس آدمی سے پوچھا, کیا تیرا تعلق مہاجروں کے ساتھ ہے؟ وہ کہنے لگا, میں مہاجر نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا, کیا تیرا تعلق انصاریوں کے ساتھ ہے؟ وہ کہنے لگا, میں انصاری بھی نہیں ہوں. امام باقر فرمانے لگے, پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو وہ بھی نہیں ہے جن کا تذکرہ انصار اور مہاجرین کے بعد اللہ نے کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین طرح کے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ مومن ہے جو مکہ سے مہاجر ہو کر مدینہ تشریف لائے, وہ مہاجر کہلائے. دوسرا مومنوں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی نصرت اور مدد کی اور انہیں مدینہ میں ٹھکانہ اور رہائش دی, وہ انصاری کہلائے. تیسرا گروہ ایمان والوں کا وہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں. سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجر اور انصار ہیں. امام باقر نے بتایا کہ جب تم مہاجر بھی نہیں ہو اور انصاری بھی نہیں ہو, اس کے بعد تو وہ گروہ بچتا ہے جو انصار مہاجرین کے لیے دعا مانگتا ہے. تو ان کو برا بلا کہہ رہا ہے, تو ایمان والوں کے ایک گروہ میں بھی شامل نہیں. ایسا گروہ اب بھی اس دنیا میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں فکری طور پر انتہائی غلط روش پر ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ہم امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے بگا کر اسال ثواب کرتے ہیں, حالانکہ ان کے مقتدر حلقے میں ایسے علماء بھی ہیں جو ان کنڈوں کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ فی کلام الاطرات الظاہرہ, اصلاح الرسوم الظاہرہ, یہ سرگودا سے چھپی ہے, ایک شیعہ عالم کی لکھی ہوئی, کہ ظاہری غلطیاں جو معاشرے میں موجود ہیں ان کی اصلاح اس کتاب میں مؤلف نے اپنے نقطہ نظر سے کی. تو اس نے لکھا کہ یہ جو 22 رجب کے کونڈے ہیں نا, یہ ہمارے استاد مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ لکھنؤ کی ایجاد ہے, اس سے پہلے اس کا کوئی تصور کہیں موجود نہیں تھا. تو لکھنؤ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہی تھی جو دشمنان صحابہ, بعض علم دوسرے طبقے کے یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے, تو یہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں 22 رجب کو کونوں کے نام سے دعوتیں اڑاتے ہیں. بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو تو رجب کی نسبت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. امیر معاویہ کی وفات میں بھی مورخین کا اختلاف ہے کس مہینے میں ہوئی, بعض نے 22 رجب ہی ذکر کی ہے, اس نسبت سے دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ امیر معاویہ کی وفات ہے اور یہ لوگ دشمنان امیر معاویہ ہیں تو اس لیے یہ 22 رجب کو کونڈے بگاتے اور دعوتیں تیار کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات تو بالکل بجا اور درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جسمانی اسراء اور معراج کرایا, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اسراء بھی کرایا اور معراج بھی کروایا, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں یہ بات مروی ہے. لیکن وہ ہسٹری اور تاریخ کیا تھی؟ جس تاریخ کو معراج ہوئی تو یہ تاریخ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. مسجد نبوی کے خطیب اور امام سے پہلے بکر ابو زید, ان کی ایک کتاب ہے التحدیث بما قیل لا یصح فیہ حدیث, ایسے ایسے واقعات انہوں نے اپنی اس کتاب میں اکٹھے کیے جن کے بارے میں محدثین نے کہا کہ ان کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. جس جس مسئلے پر محدثین نے کہا کہ اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, انہوں نے وہ سارے مسائل اپنی اس کتاب میں اکٹھے کیے. التحدیث, اس میں یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ ہے اس کے تعین میں بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. یہ معراج میں ہوئی یا کس اور مہینے میں ہوئی یہ صحیح مقبول نہیں بات ہوئی. البتہ یہ بات صحیح ثابت ہے کہ آپ کو اسراء بھی اور معراج دونوں. پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی تھی. سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہہ کر اس اسراء کا ذکر فرمایا ہے. اور اسراء کا آپ کو معنی بتایا تھا کہ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا اور چلنا. اس کی دلیل میں نے اللہ کے قرآن سے پیش کی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے اور غالباً لوط علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ہے. فاسر رات من اللیل, رات کے ایک حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. واپ اترے پڑا اسرا کرو, رات کو چل پڑو. آگے اس کی قید بھی لگائی لکھت من اللیل, رات کے کسی بھی حصے میں تم نکل پڑو. تو یہی لفظ اللہ نے یہاں بتایا اسرا, جس نے رات کے وقت سیر کرائی, اور آگے لیلن کہہ کر مزید یہ بات واضح فرما دی ہے. یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو حصے, ایک کا نام اسراء ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے. اسراء کا معنی رات کو سفر کرنا اور چلنا, اور معراج کا معنی سیڑھی, عروج, اوپر کی طرف چڑھنا. تو معراج سیڑھی لگائی جاتی ہے اوپر چڑھنے کے لیے. اس اعتبار سے چونکہ وہ زمینی سیر نہ تھی آسمانی سیر تھی, اس لیے حدیث میں محدثین نے اس کا نام معراج فرمایا. کیونکہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ آپ کو جب اوپر لے جایا گیا تو آپ فرماتے ہیں ثم اورج بی للسماء الدنیا, اورج بی, مجھے اوپر لے جایا گیا, مجھے معراج کرایا گیا, للسماء الدنیا, پہلے آسمان کی طرف پھر آگے ساتھوں کا ذکر ہے. یہ جو اورے جا بھی حدیث میں لفظ آیا, اسی سے لفظ معراج بنا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے ہوا, اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں. بعض حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے, کسی حدیث میں یہ لفظ آیا کہ آپ حدیم میں تھے, کسی حدیث میں یہ کعبے میں تھے, کسی میں ہے مکہ میں تھے. تو یہ سب الفاظ مختلف ہیں, مراد سب کی ایک ہی ہے. مکہ کہہ لو سب, کعبہ کہہ لو سب, حتیم کہہ لو سب, سب میں تطبیق ہے. مکہ بول کر اس کے اندر سارے ہی صورت حال آ جاتی ہے. جب مکہ بول کے اور کعبے کا لفظ بولیں گے تو یہ معنی بنے گا کہ مکے کے کسی اور مقام پر نہیں, کعبے کے اندر تھے آپ. جب حتیم کا لفظ بولیں گے اس کا مطلب ہوگا مکہ میں کعبہ ہے اور کعبے کے اندر حتیم ہے. بعد میں آپ کے گھر کا ذکر بھی ہے, گھر بھی مکے کے اندر کعبے کے اندر ہی ہے. باب السلام کی طرف سے داخل ہو تو حرم کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہے. تو یہ الفاظ مختلف ہیں, مراد سب کی ایک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیا جبریل امین علیہ السلام کو بعض فرشتوں کے ساتھ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین فرشتوں کی معیت میں آئے, ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیٹے ہوئے تھے اور حالت تھی بین النائم والیقظان, جس طرح بندہ کچھ سویا کچھ بیدار ہوتا ہے, یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تین جو ہے نا وہ بندوں میں سے ایک بندہ آپ کی طرف آیا, وہ تین بندے فرشتے تھے, اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا, اور کیا کیا ان فرشتوں نے, فشک کا من النہر الى مراق البطن, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گلے کا حصہ ہے نا, یہاں سے لے کر یہ پیٹ سے اوپر تک, ناف سے اوپر تک جو حصہ ہے, یہ فرشتوں نے نہ کھولا اور اس کو پھاڑا, اور کیا کیا, فغسل القلب بماء زمزم, آپ کا دل مبارک آپ کے جسم سے نکال کر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. ثم ملئ حکمة و ایمانا, پھر اس کو حکمت اور ایمان کے ساتھ بھر دیا گیا, پھر اس دل کو صاف اترا کر کے دھو کے زمزم کے ساتھ حکمت و ایمان سے بھر کر آپ کے جسم میں رکھ کر پھر دوبارہ اس جگہ کو سی دیا گیا. اسی واقعہ سے ہی ہمارے اہل علم ڈاکٹر حضرات آپریشن کا جواز بھی نکالتے ہیں کہ وقت ضرورت جسم کے حصے کو اگر چیر کر اندر سے کسی آزاد کو درست کرنا مقصود ہو تو شرعاً یہ بھی جائز اور درست ہے, اس میں کوئی گواہت نہیں ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملائکہ نے آپ کے بدن سے اوپر گلے تک کا حصہ چیر کر دل نکال کر اس کو زمزم سے دھو کر حکمت و ایمان سے بھر کر اندر رکھ کے دوبارہ سی دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو اسراء اور معراج کا تذکرہ فرمایا اس کی ایک وجہ بیان کی, کیوں کیا, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی صورت میں ہمارے بے شمار مسائل کا حل ہے, ایسے ایسے مسائل جو قرون اولا میں پیدا نہیں ہوئے تھے آج کل پیدا ہو جاتے ہیں, نئی نئی شکلیں آتی مسئلوں کی, تو شریعت میں ان کے قواعد اور ضوابط ایسے بیان کر دیے ہوئے کہ ان کا حل قرآن اور سنت سے ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک عالمگیر دین ہے جس میں قیامت تک کے شاندار جمیع مسائل کا حل موجود ہے. اگر میں اثر حاضر کی ہے آپریشن بعض لفظ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے, حالانکہ بعض دوا بالکل جسم کے حصے میں چھوٹا سا چیرا دے کر کوئی فاسد مادہ نکالنا تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن ہوگا, تو لوگوں کے ذہن میں بڑی خوفناک سی شکل بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا. یہ لفظ ہی ایسا بظاہر ایک بڑا خطرناک سا محسوس ہوتا ہے, یہ ہیبت والا لفظ ہے, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھیے ضرورت کے لیے اس کا جواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی شکل میں رکھا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکال کر اس حدیث میں ہے دھویا گیا, رکنوں سے بھیج کے راوی ہیں, اور اس میں زمزم اور حکمت کے ساتھ اس کو بھرا گیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم اتیت بدابت دون البغل وفوق الحمار, پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدے سے بڑا, جس کو حدیث میں براق سے تعمیر کیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ وہ چوپایا جو خچر سے چھوٹا ہے اور گدے سے بڑا اس کو کیا کہا جاتا ہے, غربا ہوا البراق, وہ براق ہے, براق لفظ برق سے نکلا ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں اور بجلی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, اسی لیے مسند احمد اور بخاری کی حدیث میں ہے یقع خطوہ عند اقصی طرفہ, اس کی دور تک جہاں نگاہ پڑتی تھی نا, جدھر اس کی دور حد تک نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم اس تک پہنچ جاتا ہے. اتنا تیز اللہ وحدہ لا شریک نے وہ اتنے دابا اور سواری آپ کی رکھی. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے. تو آج دیکھنے ہمارے دین کے اندر جو سائنسی سسٹم ہے اور لوگوں نے قرآن و سنت میں غور کر کے حیران کن ایجادات پیدا کی ہیں, ان کی رہنمائی بھی قرآن و سنت سے لوگ لیتے ہیں. اب وہ چھپایا کہ جہاں اس کی نگاہ کا آخری کنارہ پڑتا ہے وہاں تک اس کا ایک قدم اٹھ کر پہنچ جاتا ہے, اتنی تیز برق رفتہ. اس کو براق کہا گیا. تو آج جو بجلی کی سپیڈ ہے, طیاروں کی جو تنگی ہے, خاص طور پر F-16, F-17 وغیرہ, ان کی جو پرواز ہے چند منٹوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, تو یہ حیران کن ایجادات اللہ نے اس کے اشارات کتاب و سنت میں دیے ہوئے ہیں کہ ایسی چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جب سوار کیا گیا تو وہاں سے آپ کو بیت المقدس لایا گیا. اس مقام پر اللہ وحدہ لا شریک کے بہت ساری احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جمع فرمایا اور جبریل نے نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اور آپ نے نبیوں کی امامت کروائی. یہ حضرت کی حدیث میں بھی ہے, ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے, اور بھی کئی صحابہ نے اس کو بیان کیا. تو چاہتے ہوئے کہتے سم منسلک میں حتا آتینا الى بیت المقدس فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما, کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو وہاں پر امامت کروائی. اب کئی لوگ جو ہیں, پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ معجزات جو ہوتے ہیں, ایک تو یہ خلاف روٹین اور خلاف عادت ہوتے ہیں, عام حالات اور واقعات کو ان پر قیاس نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ہوتے ہی خرق عادت ہیں, اور بندے کی استطاعت سے باہر معاملہ ہوتا ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک اس چیز کا اظہار فرماتا ہے. اگر اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر اس کا اظہار کرے تو اس کو معجزہ سے تعبیر کرتے ہیں, اگر اولیاء کے ہاتھ پر اس کا اظہار کرے تو اس کو کرامات سے تعبیر کیا جاتا ہے. انبیاء کو جمع کرنے سے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی یہاں بھی نبی تھے, اوپر جب آسمانوں پر گئے تو وہاں بھی اللہ کے پیغمبر کئی تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی. زیادہ ایک وقت میں اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کئی جگہوں پر حاضر اور موجود ہو سکتے. بعض لوگ یہ بات یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ معراج کا قصہ یہ عام عادت اور روٹین سے ہٹ کر تھا, جسے کو خرق عادت اور معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کی ابتدا سبحان سے اللہ نے کی, جس کی تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں اختصار سے کی. دوسری بات, اگر ایک وقت میں اللہ کا پیغمبر ہر جگہ ہی موجود ہو جاتا ہے تو اس سے تو بے شمار معروف ترین آپ کی سیرت کے واقعات کا انکار لازم آتا ہے. معراج کو ہی دیکھ لیں, آپ مکے میں تھے اپنے گھر میں یا حدیم میں, وہاں سے آپ کو بیت المقدس لایا گیا. اگر پہلے ہی بیت المقدس میں تھے تو لائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہاں سے آپ کو پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان تک, حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اگر ہر آسمان پر آپ پہلے ہی موجود تھے تو یہاں سے لے جانے کا کیا مطلب؟ اور وہاں پوچھنے کا, جو قاسم ہے پہلے دوسرے ہر آسمان کے اوپر, یہ جبریل سے پوچھنا آپ کے ساتھ کون ہے, جبریل کا بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا کہنا کیا, ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا تو میں نے کہا ہاں, تو پھر دروازہ کھولا. تو اگر اندر پہلے ہی تھے, یہ نہ یہ پوچھتے کہ پوچھنے کا کوئی مطلب بنتا ہے کہ ان کو لے جانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا, اور نہ ہی آپ کے وہاں جانے کا کوئی معنی بنتا ہے. اول تو اس عقیدے کی روح سے معراج کا ہی انکار لازم آ جاتا ہے. اسی طرح مکہ سے آپ مہاجر ہو کر مدینہ میں چلے گئے. ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, تو ہجرت کا معنی ہی ہوتا ہے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے چلے جانا. اگر مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں پہلے ہی آپ تشریف فرما تھے, تو جانے کا کیا مطلب ہے, ہجرت کا کیا مفہوم ہے؟ اسی طرح آپ اپنی 11 بیویوں کی جو باری تقسیم کر کے اللہ سے کہتے تھے, اللہ محاذا قسمی, اے میرے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے, فی ما عملے کو ان چیزوں میں جس کا میں مالک ہوں, ولا تلومنی فی ما لا عملے کو, اور جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں میرے اللہ مجھے تو اس میں ملامت نہ کر. ان جو دل کا اختیار ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یقلب کیف یشاء, جیسے اللہ چاہتا ہے کسی کا دل پلٹ دیتا ہے. ظاہری اسباب پاک کر, باری تقسیم کر کے پھر اخراجات برابر دے کر کہتے بھی یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے, اور دل کا کنٹرول یا اللہ تیرے پاس ہے اس پر مجھے ملامت نہ کرنا. تو ہر بیوی کی الگ الگ باری بانٹنے کا کیا تصور تھا؟ اگر آپ ہر وقت ہر بیوی کے گھر میں ہی ہوتے تو بہرحال اس سے میرے بھائیوں بہت سارے شریع احکام کا رد نکلتا ہے اگر یہ عقیدہ بنایا جائے. اچھا بعض لوگ کینترا بدل لیتے ہیں, پہلے کہا کرتے تھے دم بدم پڑو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود, اب معاملہ بھی اس کے الٹ ہو گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے نا وہ خود تشریف لاتے ہیں. یہ آپ نے پچھلے میں اس سے پچھلے مہینے میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بینر لگاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, اور کہتے تھے کچھ نصیب ہے جس کے گھر میں آپ تشریف لائیں. لوگوں نے بڑی جاتی کہانیاں بھی بنائی, چکوال والا واقعہ ترابی کا سب کے سامنے ہے, پھر اس کا کھول بھی کھل گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا دلیل ہے کہ اس کے خود کا قدم لگا ہوا ہے. تو کئی لوگ پھر وہ پینترا بدل گئے کہ جب کیسے کہیں گے ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں تو پھر تو ان چیزوں کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. تو پینترا بدلا, انہوں نے کہا ہوتے تو ایک ہی جگہ ہے لیکن سرکار جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں, تو کہتے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اس سے بلکہ پہلے یہ جملہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اگر ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا مطلب ہے سنا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں؟ تشریف لانے والا تو وہی ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا, اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ حضرت جی آ رہے ہیں. ایک اور تیسری شکل بھی بعض لوگ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے تھے کچے ٹھنڈی ہوائیں تھی آخری نبی پاک نے میں روزے سے بلائے تھی. تو کیا مطلب ہے اس شعر کا کہ آپ نہ یہاں ہیں نہ تشریف لا رہے ہیں, روزے میں موجود ہے اور ہوا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ میرے آقا کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ مجھے بھی کبھی روزے پر بلا لیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آخری نبی پاک کو میں روزے سے بلائے تھی. تو کئی لوگ آپ یہ کہتے ہیں آپ سرکار ہوتے تو ایک جگہ پر ہی ہیں لیکن ایک جگہ رہ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں, جیسے ہتھیلی کے اوپر رکھی ہوئی چیز نظر آتی ہے ہر ایک چیز, تو ساری کائنات آپ کی ہتھیلی کے اوپر ہے. یہ سارے جتنے پینترے بدلے گئے اس عقیدے میں اگر آپ غور کریں تو معراج کا جو قصہ ہے نا ان سب کی تردید کر دیتا ہے. اگر ایک ہی جگہ رہ کر سارے عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں پھر بھی معراج کا تصور غلط ہو جاتا ہے, اگر ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں پھر بھی معراج کا تصور غلط ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں تو پھرانے کی لے جانے کی حاجت کیا تھی, یا ایک ہی جگہ رہ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے تو پھر گھومنے اور پھرنے کا مفہوم تو نہیں تو اہمیت رکھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء اور رسل کی امامت کروائی, جیسے اللہ نے یہ واقعہ رونما کر دیا کہ چند سیکنڈوں منٹوں میں اللہ مکہ سے آپ کو بیت المقدس لے گیا, تو وہی اللہ جو ہے وہ انبیاء کو بھی لا سکتا ہے. تو وہاں پر ایک عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی نے نماز نہیں پڑھائی, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے آپ کے ہوتے ہوئے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھائی, نہ کسی کو ضرورت ہوئی. جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر آگے سب نبیوں کے کھڑا کر دیا. یہاں اگر ارتقا ہی ہوتے ہیں تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ, میرے نبی آپ جب ان کے اندر موجود ہونا فاقمت لهم الصلاۃ تو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان کو نماز قائم کرائیں. قرآن بتاتا ہے کہ جب پیغمبر موجود ہو تو اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. یہاں یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے, اب ہر جگہ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں اور پھر امامت کے لیے خود آگے, بلکہ کئی مسلے پر آ کے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے مسلے پہ کاغذ نہ ہو جائے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کا امام بنا کر آپ کو امام الانبیاء کا رتبہ عطا فرما دیا. اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا اونچا رتبہ دیا ہو کہ اس کو تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا ہو. سب سے بڑے امام اس کائنات میں تمام لوگوں سے آگے پیشوائی اور امامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے وہاں نماز پڑھائی, وہاں تک تو تھا آپ کے اسراء کا حصہ. اس کے بعد پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا. آپ فرماتے ہیں ثم انطلقت مع جبریل علیہ السلام فاتین السماء الدنیا, پھر میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم جو پہلا آسمان ہے سب سے نزدیکی وہاں پہنچے. تو جبریل نے دستک دی, اندر سے آواز آئی من ہذا, کون ہے یہ؟ جبریل نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا من معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو قیل محمد, اس کو بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ خادم ذیل آسمان کا سوال کرتا ہے وقد ارسلا الیہ, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا؟ جبریل نے کہا ہاں. تو اس نے پھر مرحبا کہا, خوش آمدید کہا اور کہا نعم المجیء جاء, آنے والا بہت اچھی جگہ پر آیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا, جبریل نے بتایا ہذا ابو کا آدم فسلم علیہ, یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کا پیش کیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بک من ابنی, اور دوسری روایت میں ہے مرحبا بک من ابنی صالح والنبی صالح, کہ خوش آمدید ہو نیک بیٹے اور نیک پیغمبر. تو آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں, دائیں طرف کچھ شخصیات ہیں, کچھ بائیں طرف ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. تو پوچھا گیا یہ کیوں روتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کی دائیں جانب وہ ان کی اولاد میں سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں بھیجنا, نیک لوگ ان کی روحیں ہیں, اور بائیں طرف جو ہے وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو دائیں طرف اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پر آپ کی ملاقات پھر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی, اور انہوں نے بھی آپ نے ان دونوں کو سلام کہا. وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے آپس میں, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو سلام کہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیغمبروں کو سلام کہا, انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا. آدم علیہ السلام نے تو کہا تھا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, نیک بیٹے اور نیک پیغمبر خوش آمدید. تو ان دونوں پیغمبروں نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, نیک بھائی اور نیک پیغمبر کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کو بھی اسی طرح سلام کہا. انہوں نے بھی آپ کو یہی بات کہی کہ نیک بھائی اور نیک پیغمبر کا آنا مبارک ہو. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پر ابلیس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کو بھی اسی طرح سلام کا, انہوں نے بھی اسی طرح سلام کا جواب دیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں پر بھی اسی طرح خوش آمدید اور سلام دعا ہوئی. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں پر بھی ایسے ہی سلام دعا اور خوش آمدید کے کلمے کہے گئے. ساتویں آسمان پر پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے آدم علیہ السلام نے کہا تھا مرحبا بالابن صالح والاخ صالح, وہی کلمات ابراہیم علیہ السلام نے کہے کہ نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید. کیونکہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں تمام انسان ہیں, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. ان دونوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دیا اور صالح نبی قرار دیا, باقی تمام انبیاء نے آپ کو اپنا صالح بھائی اور صالح پیغمبر قرار دیا. ساتوں آسمانوں کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے مسلم احمد اور بخاری میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا. جس طرح زمین کے اوپر کعبہ جو ہے یہ انسانوں کا قبلہ ہے, تو ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. اس کے متعلق حدیث میں آیا کہ جب ایک مرتبہ وہاں پر فرشتے آ کر عبادت کرتے ہیں تو دوبارہ پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتہ روزانہ وہاں آ کر بندگی کرتا ہے, جو ایک بار آتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا. تو ان گنت اور لا تعداد ملائکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس نے کس قدر جو ہے وہ اپنی مخلوق پیدا کی. پھر وہاں پر آپ کے پاس دو پیالے, بعض روایتوں میں تین پیالے لائے گئے, ایک میں شراب تھی, ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا, تینوں آپ کو ٹیسٹ کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کر لیا, تو آپ کو کہا گیا ہاذہ الفطرہ انت علیہا و امتک, یہ دودھ کا انتخاب آپ کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فطرت ہے اور اس فطرت کے اوپر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی. دودھ کی تعبیر فطرت سے دین اسلام کے ساتھ کی جاتی ہے, اس طرح دودھ کی تعبیر صحیح شرعی علم کے ساتھ بھی کی جاتی ہے. صحیح بخاری میں نا عمر نے خواب دیکھا رضی اللہ عنہ, خواب میں کیا دیکھتے ہیں, انہوں نے دودھ پیا, اتنا دودھ پیا شراب ہو کر کہ کہتا ہے اس کی تری مجھے یوں لگتی تھی میرے ناخنوں سے خارج ہونے لگے, پھر بھر کر پیٹ اپنا رگیں تر کر کے دودھ پیا. خواب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے اس خواب کی تعبیر دین اسلام سے کی کہ عمر کی ہستی میں دین اس قدر بھرا ہوا ہے کہ ان کی رگ رگ کے اندر داخل ہے. تو یہ دودھ دین فطرت ہے, تو اس کو اختیار آپ نے فرمایا, تو آپ کو معراج کی رات بتایا گیا کہ آپ کی فطرت پر ہے اور آپ کی امت بھی اس فطرت کے اوپر قائم رہے گی. پھر اسی طرح آپ کو سدرہ المنتہا تک لے جایا گیا, وہاں پر آپ نے اس کی کیفیت, سدرہ عربی زبان میں دیر کو کہتے ہیں, دیری کے درخت کو, تو آپ نے فرمایا وہ سدرہ ایسا درخت تھا فیضا نبے کو حامد و کلام حجارہ, حجر کے مشق عرب میں بڑے مشہور تھے, اس طرح فرمایا اس کا پھل حجر کے مشقوں کی طرح تھا, ویدا ورق ہوا مثل اذان فیلہ مثل اذان الفیلہ, جس طرح ہاتھیوں کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اس طرح اس کے اتنے چوڑے چوڑے لمبے لمبے پتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کی جڑ سے جہاں وہ سدرۃ المنتہا تھی چار نہریں جاری تھی, دو باطنی اور دو ظاہری. فرمایا باطنی نہریں وہ جنت کی نہریں تھی اور ظاہری نہریں جو وہاں سے جاری وہ فرات اور نیل کی نہریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے جڑوں سے جاری فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے نشانیاں دکھائیں, تو وہاں سے جب واپس پلٹے, یہاں پر اور بھی لوگ کسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس قدر قریب ہو گئے جتنا دو کمانے جو ہیں اس سے کم, لیکن صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ ثمت رافت اللہ صحیح بخاری میں دہشت سے اور دیگر صحابہ سے مروی کہ وہ جبریل کے آپ اتنا قریب تھے جتنا جو ہے نا وہ ایک یا دو گمان کا فاصلہ ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو اس وقت اس کی اصلی شکل میں دیکھا, تو اس کے جو ہے نا 600 کے لگ بھگ پر تھے اور اس نے پورے افق کو چھانپا ہوا تھا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے سیر کرائی, پھر اس کے بعد جب واپس پلٹے چھٹے آسمان سے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے لیے آپ کی امت کے اوپر کیا فریضہ سر انجام دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل میں رہ کر آیا ہوں, اس بارے میں میرا علم آپ سے زیادہ ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہوا ہے, یہ 50 نمازیں ادا کرنے کی آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی. بنی اسرائیل کے اوپر میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے, تو واپس جائیے اور اپنے اللہ سے کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. بعض روایات میں اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دی. پھر ملاقات ہوئی, بعض میں 5 کا ذکر کیا گیا. پھر ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. پھر گئے تاکہ 5 باقی رہ گئی. تو جب اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے دوبارہ اپنے اللہ سے کہتے ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ہیں 5, اگر ان کا 50 نمازوں کے برابر ہے, کیونکہ ایک شرعی عمل کرنے پر اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے. تو اللہ کا یہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا کہ 5 نمازیں کا اجر 50 کے برابر اس امت کو عطا کیا جائے گا. بعض لوگ یہاں پر بھی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشائی کی نا اس امت کی, 50 نمازیں فرض تھی تو 5 کروا دی. تو اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو مشورہ جو ہوتا ہے اگر وہ مشکل کشائی ہے تو مشورہ تو یہاں دنیا میں رہ کر آپ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اور آپ کے مشورے پر عمل کر کے کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہ مانا ہوگا وہ آپ کا مشکل کشا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا میں نے لوگوں کا تجربہ کیا, حالات میرے سامنے ہیں. قد جربت الناس قبل کا, صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے. اپنے تجربے کی بیس پر انہوں نے انہیں کہا کہ لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اتنی نمازیں ادا کریں. تو اس مشورے کے مطابق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دوبارہ چلے گئے. تو یہ نمازیں اللہ وحدہ لا شریک نے معراج کی رات پر قرار دی, اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں جو پہلا باب باندھا کیف فرضت الصلاۃ, نماز کیسے فرض کی گئی, تو یہ معراج والی حدیث مفسر امام بخاری وہاں لائے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ نماز کا فریضہ بھی معراج کی رات کا ہدیہ اور تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اس امت کو, کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس سے بندہ حد زیادہ اللہ مالک الملک کے ہاں آجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کرتا ہے, اور اس میں سجدے کی جو کیفیت ہے وہ سب سے زیادہ آجزی اور انکساری والی ہے. اور سجدے میں سر رکھ کر بندہ اللہ کے نزدیک سب حالتوں سے زیادہ قرب پاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. تو یہ اہم ترین فریضہ اللہ وحدہ لا شریک نے معراج کی رات عطا فرمایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو نماز کی طرف دل خصوص توجہ اور دھیان دیا کرو, یہ ایسا فریضہ ہے جو اس سے غفلت کرتا ہے, اس کے باقی کام بھی جو ہے نا وہ غفلت اور سستی پر مبنی ہوتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موتا امام مالک میں روایت ہے, امام مالک نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے متعین کردہ جو مختلف علاقوں کے والی اور گورنر ہوتے تھے, حضرت عمر باقاعدہ ان گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور اس میں کہتے تھے کہ نماز کا خیال کرو, من سیح الصلاۃ فہو لما سواہا اضیعو, جو بندہ نماز کو برباد اور ضائع کرتا ہے وہ نماز کے سوا دیگر کاموں کو زیادہ برباد اور ضائع کرتا ہے. یہ خط عام لوگوں کو نہیں لکھتے تھے, جو علاقے کا گورنر ہوتا اس کو لکھتے تھے کہ آج ہمارے گورنروں کی یہ حالت ہے کہ نماز کی فکر ہو, وہ نشے سے ہی باہر نہیں ہوتے, انہیں اپنے آپ کا ہی نہیں پتا ہوتا میں زبان سے کیا بیان جاری کر رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے, میری زبان سے نکلے گئے کلمات ملک و ملت کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی. اور یہ ہماری شام کے اعمال ہے کہ اس ان جیسے گورنر ہمارے اوپر متعین ہو گئے جنہیں دین کا بالکل پتہ ہی نہیں, کیونکہ یہ جس وقت ہم لوگ خود اللہ کی عبادات سے دور ہوتے ہیں نا, عبادات میں سستیاں کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے اور علامہ البانی صحیحہ میں لائے, تو پھر ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے غلط قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارے ہی اعمال کا رزلٹ اور یہ نتیجہ ہے, اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی طرف جو ہے وہ بھرپور توجہ دینی چاہیے, تاکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حضور کل قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں. تو گورنر ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے اپنے علاقے کا. حضرت عمر باقاعدہ اپنے گورنروں کی خبر گیری کرتے تھے, اور نماز کی اگر کسی کی شکایت آ جاتی اس کو معزول کرتے تھے. اس طرح کے واقعات بھی کئی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تو لوگوں نے ان کی نماز کی شکایت لگائی, حالانکہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ سعد اس میں کوتاہی نہیں کر رہے, لیکن لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کر دیا کہ نماز درست طریقے سے نہیں پڑھتے تو معذور نہیں کر دی, تاکہ کسی کے آگے یہ عذر نہ رہے کہ یہ جی فلانا بندہ ہے اور گورنر ہے اور یہ نمازی نہیں ہے, یا نماز پڑھتا ہے تو کوتاہی کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے, نماز کی کوتاہی پر گورنر کو اس کی گورنری سے برطرف کر دیا جائے. خلافت اسلامیہ کے دور میں, آج اس دور میں گورنر لگایا ہی ایسے لوگوں کو جائے نماز کا جنہیں بالکل پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. اس لیے میرے بھائیو, معراج کا بہت بڑا یہ سبق ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر مرتب ہوتا ہے. تو خود بھی نماز کی پابندی کیا کرو, اپنے گھر والوں کو بھی. خاص طور پر جمعے والے دن میرے بھائیو, یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں, جبکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ جماعت کا یا خطبے کے اختتام کا وقت ہوتا ہے تو ہم آ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے والے دن کیلولہ اور کھانا جمعہ پڑھ کے کھاتے تھے, جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری میں, تاکہ لیٹ کوئی نہ ہو جائے. جمعے کی تیاری کرتے, غسل لانا دھونا, اچھا لباس سے موجود ہوتا پہننا, پیدل چل کر مسجد آنا اور آگے آ کر جگہ حاصل کرنا, اس کی فکر میں ہوتے. جمعہ پڑھ کے پھر دوپہر کا آرام کرتے اور کھانا بھی جمعے کے بعد ہی کھایا کرتے تھے. ہمارا کام بالکل اس کے برعکس ہے. ہم لوگ پہلے اپنے پیٹ کی فکر میں ہوتے ہیں یا کام کاج میں لگے ہوتے ہیں, تو یہی سمجھنا چلو نماز تو پہنچ گئے, آخری ایک رکعت یہ لگے جمعہ تو ہو جائے گا نا. میرے بھائیو, جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, فرشتے اپنا وہ دفتر لپیٹ دیتے ہیں جس میں آنے والے لوگوں کو جو فضیلت باتیں نام لکھے جاتے ہیں, تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خود خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں. وہ رجسٹر میں اس بندے کا نام درج نہیں ہوتا جو خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آتا. تو اس لیے جمعے والے دن بالخصوص اور باقی نمازوں کا بھی جنب العموم خیال رکھا جائے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کیا کرو, بالخصوص درمیانی نماز کی. یہ نماز معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرح کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.